Modern Sabahlar başlıyor. 8.15 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da gündeme bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gözünüzün içine baka baka da böyle yalan söylerim işte. Öncelikle herkese kocaman bir günaydın. Serin bir Ankara sabahından merhaba diyoruz sizlere. Çok değerli arkadaşım, dostum, yoldaşım, ne diyeyim başka, sevdicim. Bütün bu gürültüyü yapan de istersen. Bütün bu gürültüyü yapan fışır, çok değerli. Fışır, fışır, fışır. Biz ona üstad diyoruz. Üstad hoş geldin. Diyoruz, diyoruz Oktay. Biz ona başka şeyler de diyoruz ama onları burada söyleyemiyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın Oktay. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerinden dolayı Fahir. Sen de hoş ya geldin. Ya şu söylediklerimse bir tane kötü bir şey var mı Oktay? Ne güzel işte, teşekkür kurbanı ediyorum Fahir. Adeta şok ettim seni değil mi? Adeta şok ettin. Hakikaten hazırlayıp mı geldin bunları? Yo, hepsini şu anda kafamdan yıllardır, yani 17 yıldır falan hazırladım. Ne bunları kadar güzel. Bugün serinceme bir sabaha uyandık sevgili dinleyiciler. Hala evden çıkmadıysanız böyle... düne göre biraz daha bir böyle bir kalın bir şeyler. Üstünüzde bir Mercedes'i almanızda fayda var. En azından atın, kabaca atın bir yere. Atın dursun, bir sırtınıza. Bir sırtınıza, çantanıza, arabanıza. Varsa, bagajınıza yani, bir battaniye koyun. O bir yük olmaz, üşenilmesin. Evet, evet. Üşenilme, o dursun orada. Sonra bir yani bir can sıkıntısı olmasın sonra. Sesini çünkü... neden inceltiyorsun nokta? Sesini neden inceltiyorsun? Ya insan üşüyünce bir canı sıkılıyor yani. Ya. Gerçi sabahtan sonra bir böyle bir... Vallahi geldiğimde sabah Oktay hava tavuk derisi gibiydi. Ben böyle nasıl büzüşmüştüm. Bızışmış, bızışmış dediğim büzüşmüş sevgili dinleyiciler. Ağzımdaki affedersiniz apse hala geçmediği için... Bakın dikkat ederseniz bilimsel konuşuyor. Geçmedi Fahir, geçti işte artık bak, canım. İnmiyor, acıyor. Artık o psikolojik kısmı kalmış o. Vallahi bugün diş hekimlerine seçeceğim. Antibiyotik kullanıyorum. Kaç günde geçer bu meri? 4 kafana göre antibiyotik kullanma diye kimse söylemedi mi sana? Yo, sordum da diş hekimine sordum da şey yaptım. Telefonla mı? Telefonla sordum. Neyle soracağım? Absesini ne bileyim mesela için. Otobüse binip gidip sorabilirdin, gösterip. Aklıma o daha güzel şey olabilirdi. Aklıma gelmedi o bir kadar. Yol. Otobüs mesela telefondan daha iyi bir yol olabilir. Ama daha da pahalı bir yol olduğunu hatırlatırım. Doğru. Şu ya bugün günümde kavga haberleri var spor sayfalarında. Bu dün biz konuştuk, böyle hızlıca girdik çıktık ya Barcelona ile Real Madrid arasında. Evet, evet. Nasıl çirkin kavga edilmiş. Ama zaten ben Real Madrid'den tiksinen bir insan olduğum için. Yani gerçekten hakikaten yani tiksinilecek bir ben durum söz konusu. Ben sana tiksindiğim net 3 tane oyuncu sayabilirim sana. Say bakayım. Pepe. Khedira. Ondan sonra yeni aldıkları bir çocuk var Espanol'dan. Hepsi Apache zaten. Bak bunlar ortak özelliği Real Madrid'in. Hepsi Apache. Ben sana bir şey demiştim. Apache'yi burada herhalde kötülemek için söylemiyorsun. Saç tespit modeli olarak. Evet, tespit olarak söylüyorum. Ben sana bir Sergio Ramos mu demiştim ilk maçtan önce sonra? Öyle yani bir şeyler kadar, demiştin nokta. Kadar... Kulağıma eğilip şöyle demiştin. Sergio Ramos demiştim 3 kere. Öyle değil. Sergio Ramos. Sergio Ramos. 3 kere demiştim. Ramos. Onun öncesinde ve sonrasında da bir şeyler söylemiştim. Evet. Sonra hoşuna gidecek Sergio Ramos. Maçı muhakkak seyret demiştim. Sergio Ramos'la Ronaldo. Evet. Benim bu ikisidir. Bir de Mourinho, tam birbirlerini bulmuşlar ama yani bu kavgada artık kim haklı kim haksız o kadar çirkin ki. Yani biri gelip kulağını çekmiş. Kulağı çekmiş. Işte, makas aldı dediği, Ozan'ın makas aldı dediği kulağı çekmiş kulağı Mourinho. Çek, belki de makas alma hadisesi de vardır. Onu da bilmiyoruz ki. Mourinho gelmiş Barcelona şeyinin yardımcı... Bu arada reklama gireceksek reklamdan sonra girelim. Yo, reklama girinceye kadar anlat, heyecanlı oluyor. Dur bakayım, Barcelona'nın yardımcı antrenörü Tito Villanova'nın kulağını çekmiş. Ondan Oktay, sonra çok fazla isim söyleme. İspanyolcam zaten belli ölçüye kadar. Gerçi, sen de ikinci isimde daha çok fazla isim söyleme diyorsun ya. İki isim daha. Ama alış bir de. Sen bunlara alışman lazım Fahir. Ya Oktay tabii alıştık yani, sonuçta bizi de ailecek İspanya bizim için çok önemli. Bak yani ben sırf Avustralyalı ismi öğreniyorum. Yani öğrendim yani seneler içerisinde. İnsanın hanımının elçiliklerde çalışması da pek sen de artık yani İspanyol isimlerini öğrenmeye başlasan fena olmaz. Evet. Şimdi Tito Villanova'nın kimin? Tito Villanova. Aferin. Kulağını çeken ve parmağını gözüne sokmaya çalışan Portekizli çalıştırıcı Mourinho olayla ilgili soruya bu beyi tanımıyorum cevabını vermiş. Gözünü oyarım demi ne demek ya? Bunlar ne kaç diyeyim, yaşında ya? Denk gelmiş ya abi işte herhalde. Hayır, gözüne bitti. Gözüne parmak sokmak ne demek? Sonra da tükürdü zaten o. Sonra da Villanova kendisine tokat atmış ve itti beni demiş. Ama centilmenliğimden kendimi yere atmadım demiş. Aklıma gelmedi diyebilirdi o sırada. Pislikler. Keşke yere ataydın mı dedi sonra. Ne oldu ama bilmiyorum. Vallahi çok sinir. Allah'tan o kısımlarda uyumuşsun da oradan hiç bunları görmedi şu güzel gözcüklerim. Utanç verici dedim. Gözcüklerim mi dedim Fahir? Çok sevdiğim zaman onlara öyle hitap ediyorum ben. Gözümü seveyim mi diyorsun yani? Seviyorum da açık söylemek gerekirse. Barcelona'larda çok üzgünüz demiş Guardiola. Vallahi kötü olacak. Dikkatli olmak lazım. Bu şekilde devam etmez falan filan gibi böyle bir şeyler demiş. Ondan sonra bir de, ama ortalık acayip karışmış ya. Bir de tam şey çok özür dilerim ama yani böyle tam bir bayram öncesi tam diyeceksin. Kavga da değil. Ha değil canım. Böyle bir girişme falan da yok. Yavanlık. O onun gözüne kulağını şey yapmıştı. Onun kulağını. O onu tükürdü, saçını çekti. Çarpmış. O bana küfretmiş. Genç kız kavgası gibi olmuş. Olmaz. Yani. Hatta genç kızlar bile daha böyle usturuplu kavga ediyorlar. Kim bu? Onu kavga etmek için, adenleri ayırmak için sahaya girdim demiş. David Villa suratıma dirseğiyle vur falan filan. Yani işte böyle şeyler saçma sapan. Sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz kavga ne kadar çekin. Anlatması bile bizi böyle rahatsız ediyor. Bu kadar mutsuz ediyor. Sizler lütfen, biliyoruz ki kavga etmiyorsunuz. Şuna bak, Ronaldo Guardiola'yı eliyle itti. Oktay yeter. Neyle itecekti? Ayağına. Başka bir olay yok ki çünkü. Eliyle itti. bunu veriyor. Ne yapsın gazetede? Sevgili dinleyiciler, gördünüz Oktay'ın asapları bozuldu. Bizim de asaplarımız bozuldu. Asaplarımıza en güzel gelen şey reklammıştı. Kavgadan uzak bir dünya istiyorum Fahir. Çok mu şey istiyorum? Hay Allah, yok gayet çok bir şey istemiyorsun Oktay. Gayet güzel bir şey istiyorsun. O zaman ben de gururla reklamlarımızı giriyorum. Yayıncılıkta yeni bir anlayış. Vahir Ölç. Neden? Ne oldu? Ne yaptın da? Ne oldu da? Ne kadar güzel. Başladık yayınımıza yine bugün. Yayıncılıkta yeni anlayışlar. Yeni anlayışlar. 8.27 oldu saatimiz bu arada, merak edenler için zamanı bir kez daha hatırlatalım. 19 evet. Ağustos 2011 Cuma sabahındayız. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Neler var gündemimizde? Şöyle bir Oktay Demirci, bu konunun tek hakimi Türkiye'deki. Olur mu canım? Kendisi son derece alçak gönüllü tavırlarıyla yine kalbimizde yerini korumaya devam ediyor. Olur mu canım? Turnuvalar başlıyor. Hangi turnuvalar başlıyor? Kıp kıp kıp. Aa, benim... Onu sen bileceksin. Vay, ne bileyim ben. Çok değerli arkadaşım var benim. Can. Şimdi turnuvaya gidiyor. İşte hangi turnuvaya, biraz bahseder misin? İstanbul'da uluslararası bir turnuvaya katılıyor. 14 yaşında. Dün sağ olsun beni kırmadı. Benle tenis oynadı sağ olsun. Kim yendi? Öyle yenmesine değil sağ olsun ama beni maymuna döndürecek ölçüde güzel oynuyor yani. Ne yaptın, çocuğu dövdün mü sonra? Ya döver miyim? Döver miyim hiç? Ne bileyim Fahri, sen biraz ıslanıyorsun. Dün Umut'un da üzerine şut çektin biliyorsun. Çocuğun şeyini karnına geldi top. Ya top dediğin o kadar da küçük bir toptu zaten. Olsun canım, küçük buçuk. Yani ben korkuyorum öyle senden küçük kişilerle. Ya. Mesela ben bile oynamıyorum senden. Yaşça küçük olduğum için bir şey yaparsın bana diye. Hayır, ben bir şeyleri öğretmek istiyorum yani. Nasıl öğretmek o Fahir? Ya işte mahalle kültüründe falan vardır. Öyle yani, bir şey olduğu zaman cevabını şey vereceksin. Lak diye vereceksin. Sert olduğunu göstereceksin ya, dişliyim diyeceksin yani. Neyse, Umut'tan bugün geldiğin zaman çocuk hüngür hüngür ağlıyordu dün. Yani senin yüzüne şey yapmıyor ama böyle acıdan da ağlamıyor biliyor musun? Sinirli. Niye bana şut çekti? Aramızda 5 metre mesafe varken niye abandı üzerime diye. Üzerine değil aslında, onun yanından şey yapacaktım da tam denk getiremedim. İşte ona da üzülüyor galiba. Niye bu kadar istediği şeyi yapamıyor da bir yandan bu duruma düşüyor diye. Mağdur ediyorum insanları. Ne oldu Can'la, nasıl mücadeleniz, nasıl sonuçlandı? Can'la mücadelemiz dişe dişti adeta. Kendisi bugün uluslararası bir turnuvaya katılıyor. O zaman iyi oynuyor Can. Can iyi oynuyor canım, maşallahı var. Hadi ya. Tabii eline koluna sağlık. Kaç yaşında başlamış? 14 yaşında şu anda, işte nereden baksan 10 yıldır oynuyordur yani. Hadi ya. Tabii canım. İyi bakalım, başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz ona da, evet. Turnuvadan evet. Kupalarla dönesin, en birinci olasın tabaklarla diyoruz. Tabaklarla dönesin diyorum. Gerçi birinciye tabak mı veriyorlar? Wimbledon'da ikinciye tabak veriyorlardı. Yok, birinciye tabak veriyorlar ya. Birinciye kupa veriyorlar. Birinciye büyük tabak da, ikinciye çorba kasesi tipi bir şey. Ama onu da arkada veriyorlar. Yani kullanmaya yönelik. Altılı. Bir tas çorba veriyorlar, evet. Sahte gözlük kullandın mı hiç? Sahte gözlük çok kullandım Oktay ve hiçbir zararını görmedim. Teşekkür ederim. Demek ki kullandıkların sahte değilmiş. Sahte gözlük dediği herhalde bu pazarda satılanlar falan mı? 5 liralık 10 liralık gözlüklerden bahsediyoruz. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. Uzmanlar uyarıyor, sakın ha diyor, aman ha diyor, ama herkes de satıyor. İngiltere'de de var mı ya sahte gözlük ben... Çarşıda pazarda var mı? Tabii canım. Bütün gerçi ana... marketlerde falan var tabii, doğru. Tabii. İngiliz Tüketici ve Standart Derneği tarafından yapılan bir araştırma. Onun kısası ne Oktay? İngiliz. İngiliz Tüketici ve Standartlar Derneği. Der it's diye geçer. It's evet. Der diye geçer. Company diye geçer. Company diye it's geçer. It's company. Şaşılık yapıyormuş bunlar. Bunlardan uzak durun demiş. Tevekkeli, ben de bir ara kullandığımda böyle tatlı bir, ya ne şaşık yani, şimdi bilimsele de böyle yaklaşmak bize yakışmaz ama nasıl bir şaşılık yapıyor? Ya önce baş ağrısıyla başlıyormuş işte. Her şey bir baş ağrısıyla başladı. Şaşılığa kadar. Oldu, başım ağrıyor falan filan. Ben internete girdim geçen gün baş ağrısı diye, direkt şaşılık çıktı. Sen niye internete girdin baş ağrısı diye? Başım ağrıyordu Oktay. Öyle ya, yani artık böyle sağlık sektöründe insan... Diş ağrısı diye girdin mi mesela? Diş ağrısı diye girdim, kanser olabilirsiniz diye bir şey çıktı. Hadi ya. Yani. Öyle zaten internette kendi rahatsızlığını çok araştırınca o tip şeylere kadar varıyorsun Fahir. Yani muhakkak ufak tefek dememek lazım. Yanlış girmişsin sen baş ağrısı diye. Çemçuk ağız diye girecektin sen. Aa doğru, çemçuk ağız diye girince doğru. Bir şeyiniz yok diye çıkardın internetten. Dişiniz apse yapmış olabilir diye bir şey çıktı. Olabilir diye rahat rahat çıkardın ama öyle yanlış girince. Ne çıktı baş ağrısında? İşte diyorum ya. Şaşılık çıktı. Şaşılık çıktı mı? Şaşılık var mı? Bir sürü zaten? Var canım. Şaşılık var. Efendime söyleyeyim. Türlü türlü melanet hastalık var yani. Şimdi saydırma bana bunları Oktay lütfen. Gözlükleri kullanmayın demiş uzmanlar. Gözlükleri kullanmayın. Onları ne yapalım? Evimizin bir köşesinde. Ya bu kaç liraya satılıyor bu güneş gözlükleri? 5 lira 10 lira ya işte. O kadar değil mi? Hakikaten. O kadar daha ne olacak? 10 liranın üstüne para mı verilir? 10 liranın üstüne. Onun yerine demiş gidin demiş. %550 indirimi olan normal dükkandan güneş gözlüğü alın demiş uzman. 500 lira. 100 liraya veririz. Zaten sana. Aşağı yukarı aynı paraya geliyor demiş. Onunla demiş. Hemen hemen demiş. Onlar da anlamamışlar niye indirim olduğunu. Ben de anlamıyorum çünkü normal. Ben de anlamıyorum hakikaten ya. O gözlük sektörü niye bu kadar çok indirim yapıyor? 500 lira ama size 100 liraya vereceğiz. Hayır yani şikayetçi de değiliz. Bundan da anlamadığımız bir konu sadece. Niye o zaman 500 diye bir rakam söylüyorsun, insanları ürkütüyorsun? Üzerinde 350 yazıyor. Artık ben inanmamaya başladım. Gözlük mesela giriyoruz, gözlük çerçevesi bakacağız. Sen fiyatlarına bakma falan. Bir zengin hissediyor insan kendini gözlükçüde. Niye canım yani, sen dünya para veren adam değil misin o geçen 2 yıl önce aldığın gözlüğe? Doğru ama gözlüğe ben biliyorsun çok ender gözlük aldım. Bunun vergisini ödedin mi sen Oktay? Vergisini ödedim. Her yılda düzenli ödüyorum. Ha, her yıl düzenli bir vergisi var onun. Doğru taşıtlar söylüyorsun. Vergisi bir vergisi var valla. Kullandıkça ödüyorsun ama benim gözlüğümün şeyini. İstediğin kadar vergisini. Kullanıyorsun kullandıkça. Kullandığın kadar ödüyorsun. Ne kadar güzel, kombiyle aynı. Uzak durun demiş. Bu ara sıra çıkan bir şey. Bir de numaralı gözlükler var hazır. Onu biliyor musun? Hiç gördün mü? Gördüm ben şeyde İtfaiye meydanında falan satılıyor. Tabii. Onu takarsın gözüne uygun olan hah bu iyiymiş deyip alırsın. Evet. Mesela çok şanslıysan ikisine birden uydurabilirsin gözünü. Ne kadar güzel. Yani iki gözüne birden uygun. Yeterince şanslıysan. Evet. Çünkü bazen de uğraşmak gerekiyor. Bir tanesini önce buluyorsun sonra ötekisini buluyorsun. Evet. Yani bu duyduğunuz kütürtü sesleri Oktay'ın boynundan gelen sesler. Hiç ürkecek bir şey yok sevgili dinleyiciler. Normal. Oktay'ın her tarafı kütler. Her tarafına ayrı ses gelir. Benim her tarafım kütler. Evet Fahir, buyurun bakalım. Bir tane de siz bir şeylerden bahsedin. Özledik sizin bir şeylerden bahsetmenizi yahu. Azıcık da ben bir şeylerden bahsedeyim. Nerede çıktı? Amerika'nın önde gelen kitap evlerinden. Barnes & Noble. Aa. Barnes & Noble'yi biliyor musun? Aa, bilmez miyim ya. Bizdeki muadili ne? Pek çok muadili var da şimdi ben burada İsim marka vermeyeyim Fahir. Evet. Gordian Alışveriş Merkezi diyeyim sana. Sen anla. Tamam, Barnes & Noble'den bahsediyoruz ama... İflas şimdi... ediyordu yalnız. O anlamda tabii ki vallahi benzemiyorum. Vallahi iflas eder. 6 ile 12 yaş arasındaki kızlar için hazırlanan Maggie Diyete Giriyor isimli kitap tartışma yarattı. İşte Paul Kramer tarafından kaleme alınan kitapta 14 yaşındaki kilolu bir kız olan Maggie'nin zayıfladıktan sonra okulun futbol takımının yıldızı olma hikayesi anlatılıyor. Ondan sonra kitabın kapağında tıknaz ve saçları örgülü Maggie'nin ilk hali. Ondan sonra biraz hafif topluca hali falan var. Ondan sonra kitabın iç sayfaları hep böyle resimli mesimli falan. Niye yani. Tartışma yaratmış? Niye bizim bildiğimiz tıknaz kızımızı zayıflatıyorsun diye mi? Ya işte hayır yani ne bileyim o kadar yaştaki çocuklar için diyet kitabı falan filan. Hani diyet kitabını ancak birileri alır. Ha diyet sonucunda mı zayıflıyor? Evet. Bizde okuduğumuz diyet kitabı vardı. O da Ömer Seyfettin'in. Neydi? Diyet miydi onun adı? Evet. Kolunu kes değil mi? Ha, kolunu kes. Dilin hareket etmiyor. Dilim hareket etmiyor. Kolunu, o değil mi? Diyet. Evet evet o. Evet biliyor. Evet. Gerçi o da yani çok mantıklı değil yani küçük yaşta bir çocuk onu okuduğu zaman bir ürküyor. Ya şimdi alışkın değil abi. İngiliz, Amerikan, Barnes & Noble'da onlara öyle bir şey. Onlara da ben kaşağıyı yok tavsiye ya, ederim. Yok yani öyle bir şey yok yani. Başını vermeyen şey diye kapak. O kapakla yetiştik biz ya. O benim kitaplığımda durdu bütün gençliğim, i̇şte, ergen dönemimde. Kaşağı iyidir kaşağı. Kaşağı falan yine okuyunca etkileniyorsun. Hayır, kapakla etkileyen kitap vardı. O yüzden yani alışkın değiller tabii ama artık bu konuda da bir hassasiyet var canım. Evet, yani onu da yapmasınlar lütfen yani. Lütfen onu, ya yazıktır. İnan bizim okuduklarımız daha ya. İyiydi. Yani nerede bizim okuduklarımız? Diyetler falan filan. Al o zaman bu da kolum daha net. Yani bu çünkü bir diyet bir süreç yani. Başlıyorsun, uzun götürüyorsun. Evet, çok uzun muamelesi var. Yani. Devam edelim. Hemen bir başka üniversitemize geçelim. Gerçi bugünün ilk üniversitesi St. Andrews Üniversitesi'nden bir kimya profesörü. Aa, evet. Mumdan elmas çıkabilir diye hepimizi uyar. Bir saniye. Ya bir saniye beyefendi ama yani şurada bir haber okuyoruz. Onun da bir tadını çıkarmamıza müsaade edin. Rica edin. Teşekkürler. Bir kimya profesörü mum ışığında Aslında bir sürü ufak elmas parçacığı varmış. Aslında gördüğümüz ışık değilmiş, elmas parçacıklarının yansımasıymış. 1,5 milyon tane elmas parçacığı varmış mum ışığında. Gözle göremiyoruz ama. Pardon ama ben biraz daha anlatır mısınız? Bir şey. Şimdi onun kaybolmasını önce önleyecek bir şey yapacak. Çok küçük olduğu için kayboluyor Oktay. Ama mum ışığı dediğin zaten yanıp giden bir şey değil mi ya? İşte öyle yanıp gidiyor. Elmas da yanıp giden bir şey değil mi bildiğim kadarıyla? Bir yanıp giden bir şey. Elmas da diyorsun bir nevi kömürdür diyorsun. Tabii yüksek yani, basınç altında her kömür elmasa döner mi diyorsun? Ne diyorsun Oktay? Yani kömüre dönmesine gerek yok. Doğrudan da yanan bir şey de. Vallahi gelip alırlar senin şeyini. Niye ya? Diplomanı miplomanı alacaklar. Vallahi... İlkokul mezunu bırakacaklar seni. Niye yapayım? Elmas yanan bir yoktu. Hayır canım. İlkokula kadar inecekler bak ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyebilir miyim sevgili dinleyiciler? Yani ayıptır sorması. Oktay'a güveniyorum da. Elmas yanar mı? Yani mesela tek taş yüzüğümüz var. Sen niye bana inanmıyorsun ya Fahir? Onu söyle bana. Net cevabını ver. Evet. Tek taş yüzüğüm var. Yanlışlıkla ocaktayken düşmüş. Ocağın üstüne düştü. Tavanın içine düştü. Yanar mı bu? Gitti bitti işte. Nasıl gitti gitti? Tabii. Direkt yanar abi. O kadar mı ya? Dünya para veriyorum ben. Evet. Belki onun içine bir şeyler koyuyordur yanmaya engelleyici falan. Yani o bu, içine bir şey katıyordur diyorsun. Yüzüklerin içinde ne var bilmiyorum ama şey olarak hani böyle işte ne bileyim ocağın üstüne düşürür. Ondan sonra da üzülmesin bilmem kaç lirada para verdi buna falan filan diye öyle bir düşünce varsa bir şey eklemiş olabilir ama doğrudan yanıcı bir şey olduğunu ben biliyorum. Sevgili dinleyiciler bu arkadaşım beni çok sevdiğini bu söyleyen arkadaşım bana zerre güvenmiyor. Yo estağfurullah güveniyorum yani elmasın yanacağı da bana da çok mantıklı gelmiyor ya. İnanmıyorsun değil mi sen? O kadar para verilen bir şeyin öyle zırt diye yanabileceğini düşünmüyorsun. Ya ben o zaman... Kömür tipi bir şey mesela senin bir için. Bir ısı veriyor mu bari? Kağıt mesela yanan bir şey. Bir ısı veriyor mu? Hiç yanan bir yerde durmadım Fahir. Yani o kadar zengin ortamlarda bulunmadım ben. Mesela neyle ısındınız? Ne kadara kadar zengin elmasla bir ortağında bulundun? Benim en çok mesela fuyo ile ısınan bir evde durdum ben. İyi iyi. Yani o da mesela gayet pahalı tüp gazla. Yani onun dışında bir ısınma amaçlı kullanılmadı. Elmasın yanacağına dair. Neyse onları toparlarsanız diyor. Şey olur diyor. Onu bulacağım diyor. Ona bir yöntem bulacağım diyor. Onlardan diyor elmas elde edeceğim falan diyor. Yok mu sevgili dinleyiciler elmasın yandığını bana destek olacak biri elmasın yandığını bilen nasıl hangi şartlarda yanıyor onu da bize güzel güzel ufak ufak sakin sakin açıklayacak. Oda sıcaklığında bize biraz güven verecek basınç biri altında. Vardır ya 210-30-30 sevgili dinleyiciler nasıl hiç kimse bilmiyor mu o zaman bir elmas sahibi arasın bari. Oktay, çok fazla da metalurji mühendisi falan yok ya malzeme mühendisi mi artık bunun uzmanlık abi şeyleri, metalurji mühendisleri şimdi her şeyle ilgilendiği için hayatta. Hayır, elmasın tamam ben de kömür kökenli olduğunu biliyorum. Kömür kökenli elmaslarımız diye. Kömür kökenli doğru. Aynı şey ya işte karbon onda da karbon var onda da karbon var. Hayır öyle düşün. Karbon girdi mi istediğin gibi yakarsın. Tabii yanar yani. Sen bana güven. Dinleyicilerimiz bak arar biraz sonra. Sen de şey yaparsın. Ben de inanırım. İkna olurum. İnanırsın. İkna yöntemini kullanıyoruz bugün sevgili bak dinleyiciler. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşüyoruz? Ertuğrul ben. Ertuğrul Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisisiniz. Elmastan da anlar mısınız? Evet. Yani. Hayır, özel bir zevkiniz var. Evli misiniz? Yok. Bekarım. Bekarsanız elmastan nasıl anlıyorsunuz? Bugüne kadar birine elmas hediye etmişliğiniz var mı? Yok ama liseden kalma fizik derslerinden, kimya derslerinden. Liseden kalma bilgilerinizle sizi şaşkına çevireceğim diyorsunuz. Buyurun dinliyorum Ertuğrul Bey. Direkt bizim diplomalarımıza şu anda müdahale etti Ertuğrul Bey. Yani... Oktay Bey sonuna kadar haklı. Elmas yanar. Hatta kömürden de daha fazla ısı verir. Daha güzel yanar değil mi? Yeterince zengin olursak elmasla ısınabiliriz bir gün. Ya yanar da hani böyle hadeyince de yanmaz değil mi ya? Öyle o kadar da çabuk yanmasın. Yani de benim niyetim bir temenniden ibaret de bilimsel bir tarafı yok. Tabii canım parlayıcı bir madde değil sonuçta. Sürüşecek hali yok hemen. Ha yani elimizde çünkü o zaman üstümüzde adeta birer bomba taşıyoruz yani. Tabii yani, tabii. Ama cayır yanar yani yeri geldiğinde. Tutuşturucu olarak kullanabilir miyiz mesela mangalda? Ya bir şey söyleyebilir miyim? Siz bunu inanarak mı söylüyorsunuz yoksa yanar herhalde diye mi düşünüyorsunuz? Yok inanarak söylüyorum. İnanarak söylüyorsunuz. Bir de Ertuğrul Bey o kadar hakim ki konuya bir şeye inanması için yani görmüş olması gerekmiyor. Gerekmiyor falan. Adam bilgisayar mühendisi zaten. Biliyor yani sonuç olarak. Resmen şey gibi yani hafıza zır zır. Peki çok teşekkür ederiz Ertuğrul Bey. Çok teşekkür ederiz Ertuğrul Bey. Sağ olun. İyi yayınlar. Destek oldunuz bana. Ona destek oldunuz da. Hatta en güzel matkap uçları da elmastan olur Fahir bak. Onu da ben sana söyleyeyim. O zaman sürtünmeden zırt diye yanması lazımdı bana o kadar da. Hayır işte sürtünmüyor. Sıkı yani. Sıkı yani. Anladın mı? Elmas yani dedin. Güç yani. Sıkı yani sıkı. Sert tamam yani. Canım Ertuğrul Bey de diyorsa artık benim de söyleyecek bir şeyim yok. Zırt diye yanıyormuş işte. Neyse o zaman taşlar maçlar deyince bir de taş şey yapalım onu hemen söyleyelim. Kanada'nın Quebec kentinde de Quebec. Söyleyemedim, ağzım çemçürüyordu o yüzden. 3 yıl önce boşandığı eşine sürpriz doğum günü hediyesi almış Danny Bey. Eşi Isabella evlilikleri boyunca kendisine büyük bir taşlı bir yüzük almadığı için sürekli başına kakıyormuş. Danny, sen de bana hiç güzel bir yüzük almadın taşlı maçlı falan derken 3 sene önce boşandığı eşine güzel 20 tonluk bir kaya parçasını evinin bahçesine koydursan, ondan sonra gül Allah gül, gül Allah gül, gül Allah. Adam 3 senede ne kadar yavan bir adammış ya bu. Ne kadar yavan bir adammış. Isabella da öyle demiş. Zaten bu yavanlıkları yüzünden bıraktım adamı. Yazık kadına, yazık yani. Bu kadına bir koruma falan, bir tip, bir şey, bir önlem alınsın ya, bu kanada. Delinin de laflara bak. 20 tonluk taş hediye ettim. Yine de yaranamadın. Yazık, yüzüne tükürürsün bence Isabel bu delinin. Ya 3 sene, 3 sene olmuş boşanalı bak. 3 senede bulduğun espri bu mu? Yani seni... Bunların çoluğu çocuğu var mıymış? İnsan utanır. Çoluğu, babasından utanır ya bu çocuk bunların varsa. Bunların çoluğu çombalağı yok Oktay. Çoluk çombalağı. Yalnız başına yaşayıp giderlermiş. Öyle yani. Demek ki bir yerde hani yalnız kaldığında bir durup düşünmek lazım. Ben nerede hata yaptım diye. Ya 3 sene durup insan bu espriyi mi yapar ya? Ama bunlardan etkilenen insanlar oluyor. Neyden? İşte bu tür haberlerden etkilenen bir takım insanların içindeki o yavan adam piyasaya çıkıyor. Ben sana söyleyeyim. Sana da böyle güzel bir hediye aldım diye. Yani 20 tonluk taş olmaz da onun daha yavanı olan böyle bir tane bir kaya parçası, bir kaya falan parçasını gibi götüren insanlar olacağını. En azından bu 20 ton bir vinç kiralamış, bir şey yapmış falan. Şey var, sokakta bulduğu var, taşı götürmemiş. Evet yani. Var mıdır öyle adam? Yoktur ya, vardır, sokakta. Vardır. Vardır Oktay. Keşke vermeseydik o zaman bu, yani bizim de bir katkımız olacak. Ne kadar olacak yavan şimdi olduğunu bir kez daha hatırlatmak adına yaptık bunu. Ay. Sizler lütfen buna böyle yaklaşmayın sevgili. İçim bulandı lütfen. Sabah sabah. İçim bulandı beni, o şeyden. Ta Kanada'dan adam benim içimi bulandırdı ya. Düşün yani, bir de yanında olsa. Evet sevgili dinleyiciler, iyi diyerek bu dakikalarımızı sona erdirelim. Reklamımızı yapalım güzelce. Ve yavanlıktan uzak duralım. Ve yavanlıktan duralım, uzak bir hayat diliyoruz hepimize. Değişik bir yayıncılık anlayışı. Vallahi değişik. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, 8.52 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ayın mesafesi yeniden ölçülmüş. O iyi, değişiyor zaten sürekli. O mesafesi değil ya, özür dilerim, yanlış söyledim. Yaşı. Ha yaşı mı? Yaşı. Kaç yaşındaymış? Yaşı 5,5 milyar yaşında değil. Kaç? Biraz daha gençmiş ya. 600 milyon yaşında. Biraz daha gençmiş. 200 milyon yıl daha gençmiş. Genç mi çıktı? Bildiğimizden. Biz kaç biliyorduk? Biz 4.36 milyar yıllık. 4 milyar 360 milyon yaşında diye biliyorduk. Evet. 4 milyar 160 milyon yaşında çıktı. Aha dünkü çocuk sayılır daha. Yok biz 4.5 biliyormuşuz da 200 milyon daha genç çıkmış işte. Aman ne güzel ya. Vallahi bak sevindim. Çok öyle, çok da uzun bir şey değil ya. Çok özür dilerim. Ayı düşününce çok uzun bir zaman değil gibi geliyor bana. Evet, bunlar insanlık için büyük, ay için ay küçük. Ay için küçük bir tarih, evet. Nasıl ölçüyorlar bunu Oktay? Oradan getirdiğimiz daşları ki, ama çok eski daşlar, zaten gidilmiyor ki Ay'a. Onu bilmiyorum ben de ya, nasıl ölçüyorlar? Ya ben zaten şimdi Ay'a gidildiğine inanmayan adam pozisyonuna düşmek istemiyorum da sevgili dinleyiciler, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Hakikaten yani niye gidilmiyor o zaman diye de insan bir durup düşünüyor yani. Ya Fahir şimdi gidilmedi diyorsun da şimdi Ay tarihini yazan bir takım bilim insanları var ya. Ya bırak bana o bilim insanlarının filmini anlatma. Vallahi ay tarihinin ayın tarihini yazan bilim adamları, hatta bir tanesi şöyle demiş yani bu 200 milyon daha genç. Ayın tarihini bu yazdı, bu da okudu. Siz ne yaptınız beyefendi diyerek bir tane adam gelmiş. Aa, öyle deme, bu amcamın makas en güzel, almış yanında. Amcamın en güzel laflarından bir tanesi zamanında. Böyle kardeşler çocuklarıyla ilgili hava atarken işte aynı yaştalar abimlerle üniversite sınavına girecekler o zamanlar. 70'li yıllar tabii ki. Amcamın hala hafızalardan silinmeyen lafı var. Bu fiziğin kitabını yazdı, iki oğlu var. Bu da okudu. Abi ne yapıyor o sırada? O böyle ezik ezik duruyor. Ben de amca, ben de aynı kitabı okuyorum demedi mi? Aynı ben de aynı. Müfredat aynı sonucu olarak. Otur lan. Ne dedi? Ne dedi? Vallahi şimdi bilmiyorum tabii. Amcanın yavaş yavaş amcasını tanımaya başladık Fahir'in. Akrabalarını yavaş yavaş. Yavaş yavaş sizlere açacak. Bizlere açıklayacak. Merakla bekliyoruz. 200 milyon yıl sonra oluşmuş ayın tarihi. O yüzden demiş ki bir tanesi. Nereden ölçmüşler diyorum Oktay, bana böyle şeylerle gel. Fahir o da meslek sırrı ya. Yani o kadar da her şeyi de açıklamasınlar. Sana sonucu söylüyor işte adam. Bir şey sorabilir miyim? Samimi olmak gerekirse. Şimdi hakikaten şey adam pozisyonuna düşmek istemiyorum da ben Ay'a gidildiğine çok fazla inanmıyorum nedense. Ay, her seferinde bu konu buraya geliyor ya Ay'la ilgili bir şey olduğu zaman. Ya ama eğri oturalım doğru konuşalım veya tatlı yiyelim tatlı konuşalım ya da hiçbir şey yemeyelim adam gibi konuşalım. Kıp kıp diyorsun. Yani bir şekilde... Her şekilde olabilir yani fark etmez bizim için önemli olan konuşmak mı diyorsun? Ya hayır yani ne bileyim çok saçma ya bu kadar zaman insan bir gitmiş bir daha gittiler mi ne zaman gittiler insan gider ya zaten bak sana ne diyorum. Adam 40 sene önce gitmiş şimdi haydi haydi rahat rahat giderlerdi. Hayır bak sana ne diyorum Fahir'cim bak 4,5 milyar yıllık bir tarihi var tamam mı ayın? Nereden ölçmüşler diyorum bak o Ay tarihi dur bir dakika ya nereden ölçtüklerini bilmiyorum işte onu bak o değil konumuz. Şimdi bunu tarihini diyor ki adam tekrar yazmamız lazım arkadaş diyor yani 200 milyon yıl geriye gitmemiz lazım. Şimdi bu sence sana soruyorum ay tarihi çok kolay, yazılırken çok kolay. Neden bahsediliyor olabilir bu 4,5 milyar yılda? İşte orada rakamlar değişir abi orada 4,5'tu onu 4,3 bütün kitapları toplatacaksın. İşte ne olmuş olabilir o ilk 200 yılda yani? Yatış. Yatış. Ayın 4,5 milyarlık kimse tarihinde. Kimse yok ki ne yatacak ki, ne, ki nereye yatacak gerçi bilmiyorum. Gerçi biz bak, öyle yatış, yatış diyebilir. Ay yatacak. Yatıyor işte. Ondan tarih. Sonra ne yaptı? 1969'a kadar bir şey yok. İnsanoğlu açısından. İşte ayın tarihi dediği şey ya bizim bildiğimiz kadarıyla o zaman belki daha önceleri vardı bilmiyorum. İnsan bir uygar, ya insan dediğim bir canlı olur bir şey olur. Bir uygarlık mı kurulmuş bugüne kadar? Çok affedersin. Öyle olsa yazılırdı herhalde bilirdik ya. Yani o yüzden eğer gidilmediyse de onu da çıkardığımız zaman ne olacak? Hiçbir ayın hiçbir şeyi yok ya. Hiçbir esprisi yok. Yani gel sen buna inan Fahir. Sırf bu yüzden bu inanabilir yani insan. Hakikaten ayın çıkıldığına inanan bir kişi arasın. Bir şey söyleyeceğim. Onu kendisini de ödüllendireceğim. Sen ayın var olduğuna inanıyorsun ama değil mi? Ayın var olduğuna inanıyorum. Yani bir oradan başlayalım. Ayın var olduğuna inanıyor musun? Çünkü yani çıkıldığını mesela bir dinleyicimiz arayacak. Çıkıldığını ispatlayacak ama. Ne malum onun orada olduğu falan filan gibi bir... Şeyle karşılaşmasın diye diyorum dinleyicimiz. Ya da Ay'a çıkıldığına inanmayan bir kişi arasın ben onu ödüllendireyim ya. Çünkü herkes Ay'a çıkıldığına inanıyor anladığım kadarıyla. Vallahi bir ödül vereceğim. Ay'a çıkıldığına inanmayan bir kişi iddia ediyorum. Burada Ay'a çıkıldığına 5 dakika içerisinde kaç Ay'a çıkıldığına bulursun? İnanmayan 3 kişi bulabilirim. Ben de 1 milyon kişi bulabilirim. Ya vallahi hadi bir kişi söylesin Ay'a çıkıldığına. Oha, herkes mi Ay'a çıkıldığına inanıyor ya? Bir ben miyim saf? Saf değil Fahir bu bir taraf ya. Ay'a çıkıldığına inanıyor musun inanmıyor musun? Tarafını belli et yani. Ya hakikaten. Saflıkla lütfen. Cinlikle alakası yok bunun. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşüyoruz? Erdem Topçu dün sabah da görüşmüştük. Evet Erdem Bey. Hoş geldiniz Erdem Bey. Sizle görüşmediğimiz zaman zaten işimiz rast gitmiyor. Biz rahat edemiyoruz Erdem Bey. İyi ki aradınız. Nasılsınız? İyi misiniz o günden beri? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Peki soruyorum size şu anda. Bir dakika. Çok... Önce ne iş yapıyorsunuz Erdem Bey? Biz hatırlayamadık sizi. Kusura bakmayın. Ben jeofizik mühendisliği öğrencisiyim. Tamam. Hala stajdayım. Mühendislik öğrencisi. Hatta şu an gene staja gidiyorum. Staja gelirsin, staja gidersin. Peki Erdem Bey, inanıyor musunuz? Yani pardon şöyle sorayım soruyu. Ay'a çıkıldığına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Erdem Bey, bu cevabı vermeden önce siz bir şey hatırlatmak isterim. Henüz staj raporunuzu yazmadınız değil mi? Evet. O staj raporunu iş yerinde, staj yaptığınız yerde birilerini onaylatacaksınız değil mi? Yani haliyle. O onaylayacak kişinin şu anda bizi dinleme ihtimali de olabilir değil mi? Bu cevap olsun, cevap aradığım için sorduğum bir soru değildi. Onu da hatırınızda tutarak buyurun dinliyoruz sizi. Yo ben dün sordum radyo ekibine size selam var dinlediniz mi dinliyor musunuz? Yo biz hiç radyo dinlemiyoruz dediler. Arkalardan dediğimiz gibi konuşabiliriz çok o zaman. Çok özür dilerim ama bu da stajın bir parçası olabilir mi? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani bana biraz öyle geldi. Stajın bir parçası gibi bir eğitim amaçlı. Yani sizin gerçek düşüncelerinizi yayın aracılığıyla öğrenip ondan sonra değerlendirme. Neyse bunları hiç konuşmayalım. Şimdi ben sırları açık etmeyeyim. Sizin düşüncenizi öğrenelim Erdem Bey. Buyurun. Şimdi izlediğim bir filmde, daha doğrusu belgeselini izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam, bayağı üzerinden vakit geçti. Ay'a çıkıldığında çekilen görüntülerin arasında Amerikan bayrağını Ay'a diktiklerinde bayrağın dalgalandığı görülüyor. Dolayısıyla uzayda hava ortamının olmadığı için bayrağın dalgalanma ihtimali de olmayacağından ben pek inanmadım. Pek yani. İnanmıyorum. Yüzde kaç inanıyorsunuz, yüzde kaç inanmıyorsunuz? %99 inanmıyorum, %1 inanıyorum. Olabilir diyorsun. Görüntülerin yalan olup gerçekten çıkılmış olabileceği ihtimali var. O da bence %1. Ama peki, Erdem Bey şöyle de bir şey var, onu da söyleyeyim ben. Bir dakika, Erdem Bey'i göndermeden şunu da söyleyeyim. Staja gidecek çünkü Erdem Bey. Yani Ay'daki yer çekimi, daha doğrusu Ay çekimi bizim... bildiğimiz yer çekimi kadar olmadığı için biliyorsunuzdur bunu. O yüzden evet, bu dalgalanma görüntüsünün olabilir, o yüzden olabileceği de söyleniyor. Daha doğrusu o yüzden olduğu söyleniyor. Hani bunu da bir o konuyu açtınız diye söylemiş olurum. Erdem Bey teşekkür ederiz. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Buyurun. Bayrak yere paralel dalgalanıyor. Tamam. Dik dalgalanmıyor. Tamam olabilir canım. Öyle tutmuş olabilir mi onu? Yok duramaz. Böyle yok, bir yukarı... Dik dalgalanması gerekir yer çekiminden dolayı olsa. Paralel dalgalandığı için bunun yer çekimiyle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Paralellikten diyorsun tamamen ya. Erdem Bey ile inanç turizmi. Erdem Bey teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Peki güle güle. Yaktı stajı yaktı. Yaktı. Yaktı stajı yaktı. Ben çok yaktı, zorlamayayım dedim ama yani... rahatlamış Erdem Bey. Mesela önceki gün aradığında bu kadar rahat değildi. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aybike. Aybike. Ay isme bak. Ay konusu konuşulurken Aybike Hanım. En çok size güveniyoruz Aybike Hanım bu konuda. Aybike ne demek Aybike Hanım? Ay prensesi demek. Ay prensesi. İşte ya tamam. İşte sizden iyi kim bilecek? Ne olacağı bir daha yani. Kimden dinleyecek de dinleyeceğiz daha ne olacağını. Ki inan şey Aybike Hanım ne yapıyorsunuz şu anda? Yani şu anda değil genel olarak hayatta. Ay çok zor bir soru sordunuz birden. Genel olarak hayatta ne yapıyorsunuz? Birden cevabını veremedim bunu yani. Ben size bir iki seçenek sorayım isterseniz. Fahir çünkü böyle zor soruları sormayı sever. Mesela çalışıyorum, okuyorum, iş arıyorum. Çalışıyorum. Evet, evet çalışıyorum. İşte, tamam. Şu anda işteyim zaten. Ne iş yapıyorsunuz Aybike Hanım? Ay prensesi mi demeliyiz? Araştırma. Koridorda mısınız Aybike Hanım şimdi? Hayır, odamdayım. Kimse yok mu sizden başka odanızda? Ama hayır, tek başımayım. Biraz hayır, da büyük galiba odanız sizin. Evet. Peki, Ay prensesi söyler misiniz bize? Ay'a çıkıldığına inanıyor musunuz? Hayır, hiç inanmıyorum. Neden? Çünkü şöyle bir kere o uzaya çıkan aracın yani ilk aracın bilgisayarının ya çok anlamıyorum bu elektronik şeylerden ama evet, onun bilgisayarı bizim bildiğimiz databanktan o bir zamanlar kullandığımız databanktan bile daha küçükmüş. Manuel canım öyle şey. Araç nasıl çıkabilir yani uzaya? Bilgisayar olsaydı çıkardılar diyorsunuz. Peki zaten olsaydı şimdi çıkarlardı. Fahir. Oktay ne biçim sesler bunlar? Çok Ay prensesiyle konuşuyorsun. Peki, bir kendine abi, gelir canım, misin? Tamam doğru. Galler prensesinin karşısında böyle yapıyor musun? Hayır. Ay prensesinin karşısında evet, da yapmamalısın. Olsun, hayır hiçbir şey yapmadım canım. Yani. Aybike Hanım siz de lütfen yani. Fahir'in şeyine gelmeyin. İnanmıyorum diyorsunuz değil mi Aybike Hanım? Yok inanmıyorum. Ya bir de hani o internette yayına var şeyler var. Yok güneş şu tarafta duruyor. Oradan gölge düşüyor falan. Saçma sapan şeyler diyorsunuz yani kısaca. Ya evet ben pek inanmıyorum. Ya pek inanmıyorum. Yüzde verir misiniz bize? Ya inanmıyorum hani yüzde %100 mü diyorsunuz? %100. Ya yok evet inanmıyorum. %100 inanmıyor Ay Prenses. Teşekkür ediyoruz Ay Prenses'i. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi günler. Güle güle Aybike Hanım. Güle güle. Ya bir saniye ya. Bir saniye bir dakika. Fahir yani 1969'daki bir olayı niye biz 2011'de üstelik 2011'e gelecek kadar ara ara değerlendiriyoruz ya. Yeri geldi neden ya, ara ara değerlendiriyoruz? Senede bir kere bu konuda giriliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Tuğba Ege ben. Tuğba hoş Hanım. Geldiniz Tuğba Hanım. Ne iş yapıyorsunuz Tuğba Hanım? Yani şu anda araba kullanıyorum. Yani genel olarak araba genel kullanmadığınız olarak zamanlarda. Mali müşavirim. İşte yani ne kadar güzel. Ayla bağlantınız nedir? Özel ilgi alanınız mıdır yoksa böyle bir şeyinizle var mı yani? Bilgim var mı? Akşamları bakıyorum öyle bir bağlantım var. Akşamdan akşama. Akşamcı çıktı Tuğba Hanım evet. Çok güzelmiş bağlantınız. O zaman sizin söylediğiniz kural olacak bizim için. Buyurun Tuğba Hanım. Ben Ay'a gidildiğine inanmıyorum. Çünkü neden? Çünkü böyle bir mailler falan gelmişti işte. Astronotların gölgeleri falan işte hani inanmamamız için gereken nedenler vardı. Evet. Ondan onun dışında sizin de ödül verdiğinize inanmıyorum. Aa, aşk olsun. Ona inanmadığım gibi. Aşk olsun nasıl ben? Şu anda benim eşim sizi iki defa aradı ödül kazandı hala gelmedi ödülü o yüzden. Hadi ya ne kazandı? Onu hatırlamıyoruz. Ya işte keşke hatırlasaydı. Mesela gelecek bir şey değilse kazandığı ödül gelmeyebilir. Evet gelip alması gerektiği bir şey olabilirse onun için de yani boş tamam yerim. Tamam o zaman. Ama olsun Tuğba Hanım. O zaman Ay'a gidildiğine de inanayım mı yani? İnanmayın inanmayın. Bence inanmayın. Yani ben size Neşve paketi verdim bu arada. Tuğba Hanım soyadınızı da alalım sizin. Tuğba Ege. Tuğba Ege Hanım. Sizi yazdık bir kenara. Ben daha da ödül vereceğim. Hiç merak etmesin değerli dinleyicilerimiz. Yaşasın. Teşekkür ederim. Rica ederim Tuğba Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yayından sonra bizi arar mısınız Tuğba Hanım? Tuğba Hanım'ın telefonu var. Ararım. Tamam. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne kadar bak bizim dinleyicilerimiz akıllı ya. Yani bana bir faydası olacaksa diyor. Çıkıldığına da inanırım. Çıkılmadığına da inanırım diyor. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Abdullah ben. Abdullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Abdullah Bey ne iş yapıyorsunuz? İç mimarım efendim. İç mimar. Mimarsınız ne kadar güzel. Abdullah Bey buyurun sizi dinliyoruz. Siz aya çıkıldığına inanıyor musunuz? 69 demiştiniz değil mi? Yani ben 69... Öyle biliyoruz. Biz öyle biliyoruz. 69. Evet peki o zaman bence 80 ya da 85'e kadar inanmak çok havalı olabilir. Heyecanlı falan ya. Evet. 85'ten sonra bu komplo teorileri çok moda oldu ya. Evet. O yüzden de 85'ten ne bileyim 2000'e kadar da inanmamak çok bence modaydı. Daha iyi bir tavır gibi duruyor. Evet. Son kalan 11... Ayşe Hanım falan da inanmıyor. Evet. Öyle duyulunca prenses prenses de var. İnansak mı acaba diye tekrardan bir karıştırma yani ben. Toparlayıcı sizin de kafanız karıştı. Tam telefonu çevirirken emindiniz de sonra kafanız karıştı. Evet Ayşe Hanım'ı dinleyince prensesi de varmış. Acaba gittiler yerleştiler. Prensesleri var, üniversitesi var. Bir karıştı kafam. Şimdi Abdullah Bey ikiye ayırdı. 69'dan 80'lere kadar, 85'ten de 2000'e kadar değil mi? Evet. 2000'den sonra 2010'larda kafa karışıklığı dönemi. Ne zaman bitecek bu? İşte bizim yayınlarımızla bitecek herhalde. Çünkü yani bir sonuç ben de heyecanla bekliyorum. Peki Abdullah Bey sizce nedir? Yani şöyle bir önünüze bir soru gelse. Ay'a çıkıldığına inanıyor musunuz? Altında yes ve no şıkları olsa. Çok saçma tabii bu şıklar ama. Yani soru hangisi? Türkçe cevaplar İngilizce dikkat ettiyseniz. Yes mi no mu Abdullah Bey? No efendim no. No, no diyor. No. Abdullah Bey no diyor. No'cu çıktı. Abdullah Bey no'cu çıktı. Yani Abdullah Bey diyor ki 85 ile 2000 yılları arasında bir yerdeyim ben diyor. Çok teşekkür. Abdullah Bey tarafını belli etti. Çok tamam. Teşekkür ederiz Abdullah Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Yani kabul etseydi zaten 69 ile 80'ler arasında bir yerde sevgili olacak. Sevgili dinleyicilerimiz ay konusunda ne kadar hassas. Son bir dinleyici daha alalım. Yoksa reklam konusunda. İnanan yok mu sevgili dinleyiciler? Yok. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Kürşat ben. Kürşat Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Mühendisim ve şu anda işe geç kaldım sabah. Estağfurullah. Yine. Hepimizin zaman zaman başı. Biz her sabah geç kalıyoruz. Evet, o kadar dert etmeyin kendinize. Ne bu mühendis? Sabah telefonunuz izleyene uğradım. Aman. Ne oldu çalmadı mı? Çalmadı. Daha doğrusu bir saat geç çaldı. Terbiyesiz telefon. Telefonunuzu hemen değiştirin. Hemen değiştirin tamam. Lütfen. O kadar çok para vermeseydin değiştirirdim. Ne mühendisi? Ne mühendisi sizsiniz? Elektronik mühendisi. Elektronik mühendisi. Ha siz de uzaktan yakından bir dinleyicimiz dedi Tuğba Hanım dedi galiba böyle data banklar falan dedi nasıl oluyor dedi. Şimdi dedi öyle dedi bilgisayar konusu dedi data dedi yani öyle bir şeyler dendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir detay söylemek istiyorum. Şimdi bu belgesellerin yayınlandığı bir kanalda işte bu hani internette dolaşan inanmamamın söyleyen maillerin işte öne sürdüğü şeyleri çürüten bir belgesel dizi. Yani mesela işte bu bayrak konusunda o bayrağın aslında üstünde de bir demir çubuk var. Evet. Ve onu koydular mesela bir odaya ve tüm havasını aldılar. Nasıl durduğuna baktılar. Ve aynı şekilde dalgalandı bayrak. Ha. Yani sonradan bulmuş olabilirler mi? Çünkü oraya gittiğinde o bayrağın öyle duracağını tahmin ediyor olabilirler mi sizce? Olabilirler yani ben eğer oraya peki o zaman aşağı yukarı kütleye göre bir çekim şeyi tamam, çıkarıyorlar anladım. Ya fail gitmeden önce. Tabii. Çok kısaca yani... hemen almam lazım reklama girmek üzereyiz. Siz yüzde kaç veriyorsunuz gidildiğine? Ben gidildiğine %50 veriyorum. 50-50 diyor 50 çıktı. Evet, evet ama yani o zaman gidilmemiş olsa bile daha sonradan gittiklerini düşünüyorum ben. Ya ondan ama kimseye de haber vermedik. Sonradan gittiler de onun da havasını atmadılar 69'da gittik diye dediler. İşte havasını önce atıp sonradan gittiler. Peki çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle. Ya ben ne kadar safım ya. Vallahi hepimiz safım. Ne kadar safım ya. Yıllarca ben her şeye inanıyorum. Bizim. Ben hala inanıyorum biliyor musun? Bu kadar düşünceye rağmen. Yüz mü diyorsun? Bu, tabii canım %100 gidildi çıkıldı. Diyerek bir saatimizi daha 9.22 yaptık sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz var aklımızda hemen onunla görüşmeye başlayalım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydın kimle görüşüyoruz? Ali Bey biraz beklettik sizi kusura bakmayın. Estağfurullah sorun değil hiç önemli değil. Nasılsınız neredesiniz hemen sizi biraz gözümüzde canlandıralım buyurun. Şu anda evdeyim. Ne iş yapıyorsunuz Ali Bey? Öğretim görevlisiyim. Ne kadar güzel. Ne üstüne derci? Türk dili. Türk dili ve edebiyatı. Türk dili ve edebiyatı üstüne. Buyurun, evet. Sizi dinliyoruz Ali Bey. Hangi konuda görüşeceksiniz? Bu aya gidilme gelinme meselesi var ya. Evet efendim. O meseleyi bir artık diyor netleştirelim diyor Ali Bey. Onu bir netleştirelim. Oktay Bey'in de kafasındaki sorular dağılsın. Evet, benim çok kafamda soru yok aslında. Soru Fahir'in kafasında yani, daha çok ama. Yani burada bir... şey var, zıt düşüyoruz faile birbirimize. Yani siz inanıyorsunuz ya. Evet, ben inanıyorum. Evet, şimdi tek bir şey, tek bir kanıtım var benim. Yani buyurun. Yok bayrak salınıyormuş, yok bilmem ne oluyormuş, onlar çok da mühim değil. Evet. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Sizin yaşınız da benden büyük. Estağfurullah. Siz benden de iyi bilirsiniz. Estağfurullah Ali Bey. Evet. Şimdi Amerika'ya kim gitti? Ay'a kim gitti? Amerikalılar gitti. Peki siz Amerikalıların gittiği yerden döndüğünü gördünüz mü? Ali Bey çok güzel. Çok güzel söylediniz. Vallahi çok güzel söylediniz. İçimin yağları eridi. Evet. İçimin yağları eridi. Doğru. Bir doğru. Başka yaklaşım, biraz da felsefi bir değişik boyutu da bir var yaklaşım. Ali Bey'in yaklaşımı. Evet, değişik bir bakış açısı Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yani, ne diyeyim? Nereye giderlerse aydan dönmezler, başka bir yere giderlerse oradan dönmezler. Oradan illaki dönmez. Oraya bir şeyler yaparlar yani. Yani illaki. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Teşekkür ederiz Ali Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Sağ olun. Ali Bey'de de en son kapatırken gevrek bir gülümsemesi vardı yani şeyde. Ah Fahira. Ah Fahira. 2011 yılında açtığın tartışma. Hayatta benim. Evet. Dinleyicimiz daha var galiba. Dinleyicilerimiz hemen hızlı hızlı alalım. Bahadır Bey mi yoksa hattımızda? Merhabalar. Bahadır Bey. Buyurun. Sizsiniz değil mi? Benim. Tamam. Bahadır Bey, radyonuzun sesini ya da bilgisayarınızın sesini ya da neyse o cihaz artık bilemiyorum size. 2010. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Bahadır Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben de Filik Mahallesi'yim. Ayıptır söylemesi. Bu konuda evet. Ali Bey'e de çok katılıyorum. Kapitalistlerin her şeyi, hayatı yalan olduğu için kimse bunların ne yaparlarsa yapsınlar inanmıyor. Evet. Bakın mesela Yuri Gagarin uzaya gitti mi gitmedi mi diye bir tartışma var mı? Yok. Böyle bir tartışma yok. Ya uzaya gidiyor. Şimdi de gidiliyor. Evet. Kendi gökdelenlerinde uçakları çaktılar ikiz kuleleri. Evet. Suçu attılar işte Orta Doğu ülkelerine. Yani her şeyleri yalan. O yüzden de kendileri bile inanmıyor. Kendi halkları bile inanmıyor. Durum budur yani. Oradan ancak şöyle inanırım. Bir daha giderlerse inanırım. Amerika bugüne kadar gökdelen dikmesi lazım. Hiç öyle bir şey yok. Orada bir ışık kaynağı koysun, selektör yaksın, bir şeyler yapsın aydan. Öyle bir selektör oradan, çok, atla deve de değil yani. Çok da maliyetli bir şey değil. Adamlar ne tip maliyetlere girdiğini hepimiz biliyoruz. Oraya bir ışık tipi bir şey yaptırsın diyor. LED ışık koysun diyor. Bahadır Bey'e de ak vermemek elde değil doğru. Taraftan da. Bahadır Bey'e de Bahadır Bey çok teşekkür ederim. Değişik, sağ olun. Yine bir değişik bakış açısı. Peki teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Sağ olunuz, var olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, Işık kaynağı diyor. Işık kaynağı konulursa diyor. Oradan ben diyor, bu programın diyorum. Sonunda bir şey olacağını düşünüyorum. Ne tip bir şey olacağına dair bir fikrim yok ama bir şey olacak. Evet, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alişan Balkoca ben. Alişan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledik yahu sizi. Neredesiniz efendim? Ben iş yerindeyim şu anda. Ne kadar güzel. Buyurun dinliyoruz sizi ay konusunda. Ben ay konusunda hani beklerken söylendim bilmiyorum ama burada şey bir kanıt var. Bilimsel bir kanıt var. Ay'a gidildiğinde oraya bazı yansıtıcılar yerleştirildiği. Rivayet olunur evet. Evet ve o yansıtıcıların şu anda lazerle hani şey kontrol edildiği, edilebileceği, onunla hatta kanıt olarak özellikle yerleştirildiği falan söyleniyor. Belgeselde hayır, bunlar hatta söyleniyor yani bizim gördüğümüz biz ışık ne gibi bir şey yapacak Fahir? Gözüne gelmesini yani mi bekliyorsun ışık kaynağını? Söyleniyor derken hani evet. Belgeselde söyleniyor. Tabii ki bilimsel kanıt olarak yani ben görmediğim için öyle söylüyorum. Ama evet. Şöyle bir şey var. Bilimsel olarak hani oraya gönderilen sinyalin geri alındığı ama ayın sadece belli bir kısmında var. Ay döndüğü zaman o sinyal geri alınamıyor. Neden döndüğü zaman demek ki döndüğü zaman neden alınamıyor o sinyal? Demek ki gidilmemiş olabilir mi? Hayır, çünkü ayın her tarafına yerleştirme imkanı bulamamışlar. Çok pahalı olduğu için. Nasıl çok pahalı canım? Nasıl çok pahalı? Kaç para yani? Nasıl çok pahalı? Siz Alişan Bey böyle bir tartışmada olabileceğini mi zannediyorsunuz? Nasıl çok pahalı sizle? Nereye? Gözlerimi de açıyorum konuşurken. Herhalde gözünüzün önüne geliyordur. Geliyor yani kesinlikle. Kaşları kaldırıp gözleri açıyorum. Yani bu tartışma daha çok gider. Evet Alişan Bey yüzde verin bize. Yüzde. Yüzdelerle konuşalım. %97.5. Hani suratlı vereyim ki gerçek olduğu anlaşılsın. Gerçekmiş gibicesine olsun. Alişan Balkoca ile inanç turizmi diyoruz o zaman. Gidildiğine mi inanıyorsunuz 97.5? Tabii tabii. Siz yine ben inanıyorum. Tabii, tabii. Yani niye gidilmesin? Bu kadar insan neden diyorsunuz bilmiyor, bir ben biliyorum diyorsunuz değil mi Alişan Bey? Herkes saf, bir siz zekisiniz değil mi? Tamamıyla National Geographic'e güveniyorum yani o yüzden. National Geographic yaktı. Bir insan olduğum için. Yok ya ben de inanıyorum Fahir. Sen niye tek başına bırakıyorsun Alişan Balkucu'yu? Biz beraber aynı yerdeyiz Alişan Balkucu'yla. Ben şu anda sorguda gibi yani iyi polis kötü polis yapıyoruz şu bu, anda. Bu arada efendim siz de hamam etkinliğimizi bekleriz. Bize hamama mı bir dakika? Ya ne çok etkinlik yapıyorsunuz vallahi yani. Bize hamama çağırıyorlar. Birbirimizi donla görmediğimiz vardı Alişan Bey. Doğru. Affedersiniz peştemalle meştemalle. O da görelim o da tam olsun diyorsunuz yani. Hamam etkinliği bir de ayrımcı bir etkinlik gibi geldi bana. Yani kadın dinleyicilerimiz ne olacak? Yani onu artık bilmiyorum. Onlar yani kendi ülkemizin düzenlesinler diyor. Yani benim anladığım o değil mi Alişan ülkemizin Bey? Ülkemizin hamamları evet, o kadar şey oldu mu yani? O kadar rock'n'roll olmadı. Rock'n'roll oldu mu? Hamamlar var yani şey olarak hani ayrı ayrı bölümlerde ama aynı günlerde hizmet veren hamamlar var. Hamamlarımız mevcuttur diyorsunuz. Mevcuttur. Alişan Bey ile hamam turizmini de bir kez daha inceledik. Alişan Bey teşekkür ediyoruz. İnşallah diyoruz. Kısmet bakalım. Kendimize o gücü bulursak geliriz yani. Tamam yani yarın çünkü. Onu ben o yüzden söyleyeyim dedim. Farkındayım farkındayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Bu ya arada ben korkuyorum. Ya vallahi aydan bahsediyoruz, aydan bahsediyoruz. Dibimizdeki, daha doğrusu üzerinde yaşadığımız Oktay, dünyadan hiç aylar bahsetmiyoruz. Yeter aydan bahsettiğimiz Fahir ya. Telefonlar durmuyor, duramıyor. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Hakan Torun ben. Hakan Bey teşekkür ederiz Hakan Bey. Valla ne kadar çok söyleyecek şey olan varmış değil mi? Herkes içindekini vallahi döktü. Ay şeyiyle beraber ne var ne yok diyor. Hakan Bey ne iş yapıyorsunuz bu arada? Ben efendim bir IT firmasında müşteri ilişkileriyim. Ne kadar güzel. Bir şey diyeceksin zannettim. Bir IT çok firmasında güzel müşteriyim efendim. Ama çok ben diğer bugün arayan bütün arkadaşlarım gibi çok bilimsel bir açıdan yaklaşacağım. Buyurun. Genel olarak çok bilimsel açıklamalar oldu çünkü şu ana kadar. Bizim başımıza bir şey gelmez değil mi bu bilimsel? Teknolojisiyle Ay'a gittiğini iddia eden Amerika. Hadi bir daha git de bir de biz görelim diyorum ne olur ya. Ya aynısını diyoruz. Geçmiş aradan. Yani Commodore 64'ün teknolojisiyle oraya gidilmiş de bayrak dikilmişmiş de falan. Bir daha gidin de bize hepimiz bir görelim içimiz ama rahat. Commodore 64 teknolojisini zan altında bırakıyorsunuz şimdi tamam Ay'a gidilmedi ama Commodore 64 teknolojisi kadar güzel teknoloji var mı ya? Ne oyunlar oynadık yani orada. Ne kadar güzel zaman geçirdik biz onunla yani. Konuşuyor diye aklımız çıkıyordu yani. Eyvah konuştu vay konuşuyor falan diye. O yüzden teknolojiden bile daha önce 69 yılında. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bu Amerika ki yani işte az önce Ali Bey'in söylediği gibi girdiği yerden çıkmaz. Gittiği yerden dönmez. Şimdi bu 69 yılında oraya giden bayrak diken adam su yoluna çevirirdi orayı şimdiye kadar. Bunu Disney'in alt kurarlardı oraya çoktan. Çok çok teşekkür ediyoruz o zaman. Commodore teknolojisini tekrar hayatımıza soktunuz. IT firması olunca haliyle IT tabii firması o noktalara olacak, gidiyor. Müşteri ilişkileri deyince hep böyle zaten. Hakan Bey hep böyle cevap veriyor. Çok sağ olun efendim. İşte görüşmek ben dediğim gibi çok bilimsel bir açıdan yaklaşmak evet, istedim. Bayağı bir bilimsel oldu. Teşekkür ederiz efendim. Güle güle. Sağ olun aradığınız için. İyi günler. Hoşçakalın. Hakan Bey hep bu örneği yeterin. Mi? Yeterin diyoruz. Yeterin. Yeterin tamam. Bu konu. Ay konusu içim kıyıldı. Tamam gidilmedi. Ya da gidildi. Gidildi veya gidilmedi. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize katıldık. Hakan Bey müşteri ilişkilerinde miyim demiştim. Müşteri temsilcisiyim demiştim. Müşteri temsilcisiyim demiştim. Müşterilerle de öyle mi konuşuyor acaba Hakan Bey? Ne? Efendim Hakan Bey neden böyle falan? Efendim siz Commodore 64'ü bilir misiniz diye oradan giriyormuş tabii konuya. Ya belli bir noktadan başladı. İkna etmemesine imkan yok ya bu konuda. Ben ikna oldum açık söylemek yani gerekirse. Aklımda en ufacık bir soru işareti bile yok. Su yolu mu yolu falan filan deyince de ben artık tamam benim için akan sular durmuştur diyorum. Ve bu noktada ay meselesini kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Halt diyoruz. Bu dosyayı artık 20 yıl sonra bir daha bir açarız. Halt. Oktay halt dedin de. Ama çarpma işlemini söylemedim. Halt dedin de aklıma çarpma işlemini geldi. Söylemedim. Sadece halt dedim yani. Yok yok Almanca'da dedin sen. Dur demek. Sen halt dedin değil mi? Ama bir saniye Fahir. Çarpma. Cuma var. Evet. Oh. Biraz uzaktan geçtiler ama. İyi oldu yani. Herhalde çarpmayı söylemediğim için. Evet. Dünya nüfusu kaç olmuş? Onu da verelim. Sevgili dinleyiciler, dünya nüfusundan bahsedelim. Biraz da güncel konu konuşalım. Ya 69 yılının meselelerini 2011'de konuştuğumuz yeter diyoruz. Yeter yani, çok bile oldu zaten de. Dünya nüfusu beklenenden hızlı artıyor. Bundan önce konuşmuştuk. Bu vallahi yüzü... Oktay, senle ben üstümüze düşeni layıkıyla yapıyoruz. Onu yapmayanlar düşünsünler. Yani bizim bir katkımız yok yani, açık söylemek gerekirse. Dünya nüfusuna şuna... 30... Katkımız yok değil, katkımız var dünya. Yani bu kadar artmaması, hızla artmaması lazım. Artmaması lazım. Diyor bir açıdan bakan ne uzmanlar. Ne demeye getiriyorsun Oktay yani? 99'da 2011 yılında nüfusun 6 milyar olacağı tahmin edilirken, evet, 2011'e girdiğimiz bu günlerde, şu günlerde yani Ağustos itibariyle 7 milyara ulaşmış dünya nüfusu. Ama 1 milyar için mi, yüzde kaç? Ya olsun, bu tip şeylerin ara sıra konuşulması lazım Fahir. Yani mesela Türkiye nüfusu, dünya nüfusu. Mesela televizyona çıkıyor biri. Mesela şu anda işte bilmem kaç milyar kişi bizi izliyor diyor. Verdiği rakam yanlış, verdiği sayı yanlış. Kaç dünya nüfusu şu anda? Şu anda 7 milyar. 7 Dünyaya milyar. Sesleneceksen 7 milyar diyeceksin. Yani 7 milyar insan bizi şu anda seyrediyor diyebileceksin. Tabii yani illa aynı örnek üzerinden düşünme Fahir. Mesela 7 milyar insanı ilgilendiren bir konu bu. Mesela öyle diyeceksin. Hala 5 milyar diyen var ya. 5 milyar insanı şey yapan... Bırak bana o adamları kendini anlatma Oktay, lütfen ya, lütfen. Ben de aynı örneği verdim ama... Ben bir cümle kursana Fahir ya. Ney? Yani bütün dünya nüfusunu ilgilendiren, dünyadaki herkesi ilgilendiren bir cümle olacak. Buradan tüm dünya nüfusuna seslenmek istiyorum. Hepimiz öleceğiz! Hepimiz öleceğiz! Evet, teşekkür ediyorum. Tüm dünya nüfusunu ilgilendiren bu önemli gelişmeyle tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. 7 milyar insanı düşünceye şimdi şey yaptım. Evet, sevk ettim. Sevk ettim. Böyleymiş. Böyleyken böyle demiş uzmanlar. Yani ne diyor? Daha mı? Bir sakin olun beyler mi diyor? Yani biraz hızlı artıyor. Geçen 12 yılda doğumlar ve ölümler arasındaki uçurum nedeniyle 6 ama milyar olması beklenen şey. Ama bazı ülkeler öyle de bazı ülkelerde değil. Yunanistan falan bayağı bir yaşlanmış. Avrupa yaşlı diyorlar. Yani bazıları böyle şey yaparken, bazıları demek ki onların açığını kapatmak için fazla mesai yapıyor. Onun etkilerini yaşıyoruz gibi geliyor. Fazla mesai mi? Yani çalışma anlamında fazla mesai. Ha, çalışma. Herkes üstüne düşen görevine layıkıyla yaparsın. Çalışmalar devam ediyor gibi. Çalışmalar devam edecek. Dünya nüfusu bu yüzyılın sonundaysa 9-10 milyara yükselecekmiş. 9-10 milyar. Bu yüzyıl. Ama biz nerede göreceğiz Oktay? Bu yüzyıl dediği 90. Bu da yanlış. Beni dahil etme Oktay. Bu yüzyılın sonuna beni dahil etme. Benden pas. Kusura bakma. Yüzyılın sonuna kadar da bekleyemeyeceğim yani. Açık konuşuyorum. Sen görmüyorsun değil mi? Tabii ya, sen görmüyorsun. Şu anda zaten görecek çok fazla adam yok yani. Sesimi incelttirme bana. Yeni doğmuş çocuk böyle 90'larını bulursa. Aa, olur ya. Olur mu ya? Görecek olan vardır. Vardır. Şu anda küçük dinleyicilerimiz böyle ellerini ovuşturuyorlar, o küçük ellerini. Bizler göreceğiz. Sizler kendiniz düşünün aslanım diye. Aslanım küçük... ya küçük dinleyicilerimizi lütfen biraz susar mısınız demek istiyorum. Böyle bir şey yani. O yüzden insanlarda bir şu anda bir paniğe kapılma durumu. Kimse paniğe kapılmasın. Her şey olmuş. Kontrol altında. Tamam, şey olmasın. Hiçbir şey. Yonga bu arada, Yonga devrimi diye haberler var bugün. Bir de ona bakalım hızlıca, vaktimiz Yonga, var. Yonga devrimine bakmaya her zaman vaktimiz var. Yonga ne demek, Yonga? Yonca mı? Fahir, beni mi ikna etmeye çalışıyorsun? Yonca hakkında bir şeyler söylemek istiyorsan Yonca da olur. Ne bileyim, lehçe farkı vardır. Hayır şey ya, Yonga. Yonga. Yonga hatta. Yonga. Yani biz bunu daha önce konuşmuştuk. Hani şunun Türkçesi yonga olarak belirlendi diye. Ne bileyim, 50 bin tane şey konuştuk. Hangi birini aklımda tutayım? Çip. Çip, yonga, evet, değil mi? Evet, artık çip denmiyor, yonga deniyor Fahir. Evet, yonga Anadolu. Düşünen, deneyimlerinden ders çıkaran, kendi kendine öğrenen, kuram geliştiren ve koklayan yonga geliştirilmiş. Yani bu da ne demek oluyor? Galiba içim bulanıyor yonga dediğin zaman. Ben dediğim için mi yoksa yonga kelimesinden dolayı mı? Yonga kelimesine özel bir şey olsa gerek diye tahmin ediyorum. Yonga. Bu yongalar başka yongalar. Bu yongalar bildiğiniz yongalardan değil. Daha az enerji tüketecekler. Ömrü hayatımda kullanmadım. Daha da kullanmasam hiçbir şey kaybedeceğimi zannetmiyorum. Çip kelimesini kullandın mı sen? Aa, çip hocam kelimesini bunun kullandın. Küçük çipli olanı var mı diye bir yerde bir sorduğumu hatırlıyorum. Ama ne içinde hatırlamıyorum. Şeylere çip denmiyor mu? Ne? Fiş mi deniyordu onlara? Yok, çip de deniyor. Ne? Bu poker şeylerine, fişlerine. Evet. Çip deniyor değil mi? Evet. Tamam işte onları... Çipleri dağıtıyorum beyler. Onlara yerine yonga diyeceksin bundan sonra. Bir tane yonga versene, 50'lik yonga. 50'lik mi? Oktay, insanları kumara teşvikten... bir litrelik yonga. yemin mesela, ediyorum alacaklar içeriye seni. Ben çok bilmiyorum da o yüzden böyle birim hatası yapıyorsam kusura bakmayın yani. Jül o senin dediğin Jül. Jül mü? Jül. Düşünecek, veri toplayıp analiz yapacak, deneyimlerden öğrenebilecek, koklama hassasiyeti olacakmış. Bu da demek oluyor ki yarın bir gün... Bir şey söyleyeyim bizim... miyim? Koklama hassasiyeti dediğim bunlara böyle bir datalar yüklenecek. O ortamdaki o molekül, koku moleküllerinden anında bu diye çıkacak ya. Evet. Dün benim giydiğim tişörtün neden koktuğunu bulduk sevgili dinleyiciler. Makinede yıkandıktan sonra 3 saat unutursanız, sonra da kurutursanız, inanın dünya üzerinde kokan hiçbir şey onun gibi kokamaz. Yeni bir koku. Evet. Hadi ben onu bir koklatayım o yongaya. Yemin ediyorum var ya, yanar yanar. Bütün her tarafına arızasını verir, böyle lök gibi kalır. Abi şöyle, bir sefer koklatıyorsun. Ben sana olan şeyi söyleyeyim. Bir sefer koklatıyorsun, tamam. Bir daha unutuyorsun. Rahat, kafam rahat, kafam. Kafam rahat. Bir kere koklatıyorsun Fahir. Bir daha hiç koklatmana gerek yok. Yani böyle bir şey bu. Ay çok güzel bir teknolojiden bahsediyorsun Nöktay ya. Ya nöron var ya nöron. Neydi ya. Nöron? Neydi nöronun Türkçesi ya? Sinir ağ mıydı? Ya bilmiyorum. 10 milyar nöron kapasitesine sahip bir şeymiş. Bu yongalardan bir bilgisayar. 10 milyar nöronun hep bir ağızdan şarkı söylediği günler var. İnsan beyni 100 milyar kapasiteli. Yani şunun şurasında 10 onda çarpı 1 insan. 10. Evet, 10'da 1 çarpı 10 yaparsa bunu bir insan tipinde bir şey olacak bu yeni bilgisayar. İnsanın sıcaklığını hiç şey yapar mı? Koklasa da, çemkirse de, affedersin, ilense de acaba insanın yerini tutar mı? Oha. Evet sevgili dinleyiciler, son dakika gelişmesi oha. Evet. Vay, çok özür dilerim. Senin bu güzel sözlerine oha demedim. Bir proje bu, biliyorsun. Birçok Amerika'dan birçok eyaletin ismi var bu projede. Ben anlamadım neden. Herhalde üniversitelere ve bir iki tane bilişim şirketi. Evet. Bunlar ve toplamda kullanılacak para 21 milyon dolar civarında bir para. Sen paraya mı oha dedin? 21 milyon dolar seni bu noktaya getirdi mi Oktay? Yani yonga oluşturuyorsun sonuç olarak Fahir. 21 milyon Oktay, dolarla bir... O son yongayı demeyecektin. O son yongayı vallahi bizi bozdu. Her şey iyiydi, o son yongayı demeyecektin. Bu arada iki tip yonga var. Gagalıyor. 9.52 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar artık bir saatin daha sonuna geldiğine göre haftayı tamamla. Sadece tamamlı. Bir saatin mi Fahir? Bir haftanın, programın. Bir programın. Bir hatta, programın mı sadece bir programın mı bir Fahir? Bir haftanın. Bir haftanın da sonuna geldik. Sadece bir haftanın mı? Ay, bayağı bir haftayı devirdik diye düşünüyorum. Yılın yarısını geçtik sayılır. Sayılır dediğim bayağı. Özür dilerim. Yılın sonuna doğru geliyoruz sayılır. Özür dilerim. Dediğiniz anlaşılmadı. Ne bileyim Ağustos yazın sonuna geliyoruz ya Fahir. Yani evet, şunun şurasında yazı daha... yazın bitmesine ne kadar var? Vallahi iki haftamız kaldı yani, kalmadı. İyi değerlendirmek lazım bugünleri. Bugünleri iyi değerlendirmek lazım. Bu hafta çok güzel geçmedi. Böyle kötü haberler geldi karşımıza hep. Üzüldük. Önümüzdeki hafta daha güzel olur diye umalım. Ama bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın en iyiler bölümü yine Modern Sabahlar burada olacak. Ne zaman? Saat 8'de. 8'den itibaren. 8'dir 9'dur. Yani artık siz de kaçta uyanırsanız ona göre bir şekil yapmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Evet. Bir hafta daha biterken neler söyleyeceksin? Son genel bir şey söyle. Bu hafta için değil de genel olarak ne söyleyeceksin? Valla genel olarak herkese şunu söylüyorum. Bugün de haftanın son iş günü olduğu için. Herkes güzel bir hafta sonu geçirsin. Güzel bir şahane bir hafta sonu geçirsin. Güzel bir cuma günü geçirsin. Sevenleriyle birlikte. Kibirden uzak. Retweet'i bol. Günler beklesin. Günler bekliyor dinleyicilerimize. Onu söyleyelim. Yani. Öyle deme. Retweet. Retweetimiz bol olsun. Tabii. Evet. En güzel. En güzel temenni cümlesi. Ya. Retweet. Evet. Retweet edenleriniz çok olsun. Retweetleriniz, retweet edenleriniz çok olsun denir. Öyle denir. Alışacağız. Bu tür şeylere de alışacağız. Yavaş yavaş. Bak daha girmiş sözlüğe, yeni girmiş retweet. Kelimesi sözlüğe girdi. O yüzden yani artık bu tip temennileri de yavaş yavaş oturtmanın zamanıdır. Geldi de geçiyor lazım. Bile. Geldi de geçiyor bile. E o zaman sevgili Oktay, biz üstümüze düşeni elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kah yaptık, kah yapamadık. Efendime söyleyeyim, bir hatamız olduysa çok özür diliyoruz. Hepinizden çok çok özür diliyoruz. İlendiğiniz zamanlar vardır muhakkak bize. Biz de sanki çok büyük veda ediyormuşuz gibi oldu bu. Sanki bu evet ha, pazartesi abarttık yani. Sadece bir hafta sonu tatil. Pazartesi yeniden ilerleme imkanı sunacağız size sevgili dinleyiciler. O yüzden hiç kimse merak etmesin. Herkesin rahat rahat ilenebildiği bir ortamda diyor Oktay Demirci son cümle olarak. Hiçbir zaman öyle bir şey demedim Fahir lütfen. Güzel Tom Petty ile veda edelim bugün sevgili dinleyiciler. Tom Petty ve en Heartbreakers yok Tom mu? Tom Petty and Heartbreakers. Bu yok yalnız yekten yalnız. Tom Petty. Tamam o zaman. Evet yekten bir Tom Petty ile bırakacağız sizi Waiting for Tonight'la. Güzel bir cuma günü geçirin. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Elinize sağlık Fahir Bey bu arada. Efendim, sizin elinize kolunuza sağlık. Ay konusunda tatlıya bağladığımıza göre artık hoşça kal demenin zamanı geldi. Hoşça kal. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktü'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de. Modern Sabahlar sona erdi. Sona erdi.